Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show. O informație care, în opinia mea, trebuie să fie în centrul atenției forumiștilor, să o discutăm în această seară. Polea aspectuală, evident, să vedem până unde poate merge, cum să zic eu, îngăduința autorităților Republicii Moldova. Astfel, aflăm că vicepremierul Adrian Candu, ministrul al economiei, va discuta cu vicepreministrul Federației Ruse Dumitru Rogozin despre sancțiunile impuse de Moscova. Întrevederea va avea loc la 21 august la Chișinău, fiind stabilită ca urmare a unei scrisori parvenite din partea ambasadei Federației Ruse. Ministrul economiei din Moldova informează că partea rusă a solicitat organizarea acestei întrevederi pe platforma Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie pentru colaborare comercial-economică între președintele părții moldovenești Adrian Candu și președintele părții ruse Dmitri Rogozin. De parcă există o astfel de platformă și de parcă există o colaborare comercial-economică cu Federația Rusă. Ministrul Economiei consideră că este de datoria sa să folosească orice prilej pentru a dialoga cu partea rusă și să facă tot ce e posibil pentru a aduce claritate și constructivism în relația dintre cele două țări. De aceea, un subiect special va fi cel legat de comerț în contextul restricțiilor impuse de Federația Rusă prin limitarea importului produselor moldovenești și decizia de introducere a taxelor vamale de către guvernul rus, se menționează într-un comunicat de presă remis de minister. Un alt subiect al discuției va fi și furnizarea gazelor naturale în contextul expirării actualului contract la data de 31 decembrie 2014. Iată așa, a plecat Lazar, a venit Candu. Iar Rogozin are treabă la Tiraspol. Trebuie sau nu trebuie ca Chișinăul să-i permită vicepremierului rus Rogozin să meargă la Tiraspol prin Chișinău pentru a beștedi sau a lua peste picior autoritățile moldovenești, așa precum a făcut Rogozin chiar ieri, îmi pare că la adresa premierului Iurie Leancă. 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Formula Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, trebuie sau nu trebuie ca autoritățile moldovenești Chișinăul să-i permite vicepremierului rus Rogozin să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova pentru a ajunge la Tiraspol, unde împreună cu separatiștii va lua peste picior autoritățile de la Chișinău, așa cum a mai făcut-o și chiar cum a făcut-o ieri, dacă nu mă înșel, pe rețea de socializare la adresa premierului Iurie Leancă. Dar iată că vicepremierul Adrian Candu de la Partidul Democrat îl invită pe Rogozin și acceptă dialogul farsă, ca și data trecută. Vă aminteți cu cât ne-am ales după ce s-a pupat Lazar cu Rogozin? Ne-am mai pus niște embargouri. Deci trebuie să-i permite Chișinăul sau nu lui Rogozin să survoleze, să folosească Moldova pentru a încuraja separatismul. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Petru Mror, Chișinău. Da, domn. Consider că pe lângă valorile astea economice, chiar și greutății care mă trecem, mai există și responsabilitate morală. Consider că ucigașul n-are ce căuta în țara celor pe care el i-a omorât cândva. Foamea și greutățile mai trece, dar rușinea asta o să suferi încă și nepoții noștri. Deci eu cred că ucigașul n-are ce căuta Moldova. Și asta se spune sus și tare, până la capătul zilelor lui. Da. Da, vă mulțumesc, domnul Moraru. A fost Petru Moraru de la Chișinău. A fost Petru Muraru de la Chișinău. Alo? Vă amintesc că Rogozin era venit că a fi organizat bande de mercenari în 91-92 care au luptat în stânga Nistrului împotriva Republicii Moldova. Bună seara! Vă ascult, bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Domnul Gerasim! Domnul Munteanu, închideți radio-ul, vă aud. Eu socot că conducerea Republicii Moldova trebuie să interzică vizita lui acestui care a împușcat în 92 în tinerii noștri. Nu poate să fie o persoană care e împotriva poporului nostru, împotriva țării noastre și împotriva peșii și face război în țara ucraineană, distruge tot ce este omenesc. Aici nu sunt conducători, aici sunt cotropitori și interzis lucrurile astea. N-are dreptul să intre pe teritoriul Republicii Moldova eu. Eu se socoate ca dușman al poporului ăsta. O seară bună! O seară bună, domnul Munteanu, mai ales că știm cu toții că Rogozin a anunțat că el va ajunge, dacă nu va veni cu un ajutor, cu un avion militar data viitoare la Tiraspol pentru a marca, cum spunește la Tiraspol, o aniversare de la eliberarea Moldovei despre ocupația germano-româno-fascistă. Așa ceva. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ștefan Chișinău! Da, domnul Ștefan. Nu trebuie să-i dai voie să vină în Moldova. Aceste cederi care merg la rând miroase a faptului când robii țigani se duceau și fupau mâinile și picioarele la foștii stăpâni să-i primească înapoi robie. Da, Vasile Porojan. Deoarece da? Cel care a împușcat pe noi, acel care a venit la 9 mai anul trecut și s-a bătut joc de noi în mijlocul capitalii noastre, este un criminal. Și el nu trebuie să fie nici într-un caz dat voie să folosească teritoriul nostru pentru a se duce în Tiraspol. Fiindcă el nu are treabă la noi. Nu-și facă nicio cedare. Poate să facă numai față că fac cederi. Cât noi putem să facem cederi? În Transnistria astăzi s-au făcut cederi. Domnul Iancă a anunțat că noi nu intrăm în NATO, că noi nu trebuie să intrăm în NATO. Aceste cederi le fac partidul mai mult, Partidul Democrat. Da. Asta e politica dusă de domnul Iopu. Da. O seară bună, domnul Bură, mergem mai departe, bună seara. Data trecută când a survolat Moldova și a ajuns la Tiraspol unde trebuia, vă amintiți ce bătaie de joc a lansat la Tiraspol la adresa Cotețului cu găini de la Chișinău. Bună seara. Anuiesc, cred că o să-mi numească iepuri. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Mihai Nefăreni. Da, domnul Mihai. Ce vreau să spun? Cred că domnul Canduș, Partidul Democrat, știe destul de bine că nu se hotărască nimica. Pur și simplu, ei vor să-ți păstreze o portiță ca să poată în orice moment, de pildă dacă ori deschide dosar penal pe dânșa, nu cred că îi doresc în Europa. Dar undeva să lasă o portiță ca să poată să evacua în Rusia. Și de ce el dorește să întâlnească cu domnul Rogozin ca să ducă niște relații personale. Dar știi destul de bine că nu o să hotărească nimica. Nu știm că Plohatniu, câtăți demnitarii ăștia care sunt corupți, au făcut averne ilegale, să gândesc cum să fugă în Rusie. De ce? Uite, ei și se întâlnesc. Nu au nimic comun cu interesele poporului. Da, o seară bună. Continuă formula Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Trebuie sau nu trebuie ca Chișinău să-i permite vicepremierului rus Rogozin să meargă la Tiraspol pentru pentru a lua în zemfle Meachi și Neul și a încurajat separatismul pe 24 august, cum spunea el, să sărbătorească eliberarea Moldovei sub jugul ocupanților româno-fasciști. Iar la 21 august, vicepremierul Adrian Candu, ministrul economiei, vrea să discute cu Rogozin la Chișinău despre relațiile comerciale economice dintre Rusia și Republica Moldova. Eu nu știu dacă există astfel de relații. Bună seara! Bună seara! Mă ascult! Sergei mă numesc. Da, domnul Sergei. A câta oară demnitarii noștri, guvernanții noștri, își dau rama pe față? Că nu au demnitate. Absolut deloc, nici verticalitate. Coloana lor vertebrală e sub formă de seceră roșie. Ei nu sunt oameni liberi, ei sunt oameni robi. Poate, domnul Sergei, să le dăm să citească lui Candu stenograma de la vizita trecută al lui Rogozin la Tiraspol. Ei nu știu a citi în limba română. Ei pe rusești citesc. Ei sunt robi matrioști moscolești. Și robi banilor. Halal de așa guvernare. Oameni buni, uitați-vă pe cine mandatați în Parlament pe 30 noiembrie. Democrați cu trandafiri petale albastre. Cu bine. La revedere, domnul Sergei. Următorul ascultător, bună seara. Alo? 804-424, 804-422. Vă spuneam că Adrian Candu, ministrul economiei, va discuta cu Rogozin la Chișinău pe 21. Încă o dată? Bună seara, Constantin Hanganu. Da, domnul Hanganu. Sunt de părere că Rogozin nu trebuie să ajungă la Tiraspol, pentru că el va promova politica rusească de ocupație. Dar va merge cu Candu, probabil. Și Candu e tot de ceeași factură, și Lupu, și Diacov, și Mișin, etc. Așa că sunt prieteni cu domnul cel care de la socialist, cum îl mai cheamă. Lăsați, că nu trebuie să ne amintim. Nu-l mai amintesc, că știți. Domnul Hanganu, eu nu înțeleg. Ieri Rogozin îl face harcea parce pe Leancă, chipurile Leancă nu respectă Rusia, nu respectă conducerea Rusiei și așa mai departe și mai departe. Dar azi Candu anunță că îl primește pe Rogozin. Cum să înțelegem treaba asta? Să înțelegem că Leancă face politica duplicitară, că n-ar trebui să-l primească deloc în teritoriul românesc pe domnul Rogozin. El e prim-ministru sau ce este? Da. Și punctul. Da. Vă mulțumesc. O zi bună. O seară plăcută, bună seara. Următorul ascultător. Alo, bună seara. Bună. Ori suntem nebuni, ori mult n-avem. Dacă noi acceptăm lucrul ăsta, înseamnă că nu există niciun fel de alianță în țara asta noastră, că nici nu a existat. Și cum a spus, iată, persoana precedentă, că iată, acum se vede adevărat Partid Democrat care este misiunea lui în această alianță. A fost una pe termen lung, cum se spune, cu bătaie cu țântă lungă. Asta au fost. Cum poate o persoană abia aleasă în funcția asta, ea să-și permite să, fără voia alianței, fără voia președinței țării la urma urmei, să invite o persoană nouă îngrată în Republica noastră? Să uite cei din Europa și zic, oameni buni, noi, Rogozin are interdicție de a merge în Uniunea Europeană. Deci răspunde de pregătirea tancurilor pentru Ucraina. Iar noi îl primim aici ca să meargă la Tiraspol cu Șefciuc, să primească onorurile paradei militare și să așa. Și să blesteme Chișinăul. Așa, să poată în ce stare să găsească la Transnistria. Iată care e scopul principal. Dar care-i părerea, doar noi suntem și noi monitorizați de Uniunea Europeană și de toate țările care ne ajută pe noi să uită cât de loiali suntem noi față de lucrul ăsta. Cum se poate așa? Da. Eu nu știu, uitați-vă, vin alegerile, pe muchea cuțetului. Nu știu la ce speră toate partidele care vor să întâi într-o alianță, că alții ele nu să existe. Nu știu la ce speră. Și cum ne va să duce un control în privința la astea? Da. Seară bună. Mergem mai departe. Bună seara. Următorul ascultător, următoare opinie. Trebuie să nu trebuie ca Chișinăul să-i permite lui Rogozin să survoleze Moldova, un motiv formal fiind o întâlnire cu vicepremierul Candu, pentru a ajunge la Tiraspol, de unde, evident, va beșteri Moldova cum o face în fiecare zi aproape. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Cojușna Nicolae, domnul Gerasim. Da, domnul Nicolae. Închideți radio-ul. Eu șed și rămân nedumerit atâta oară că la noi, noi despre ce vorbim, că poporul simplu înțelege destul de bine toată politica asta mârșava Rusiei și omul ăsta care atâta bat jocuri ne-a făcut tot timpul de când s-a auzit familia lui. Și eu nu știu cum or să uite la lucrul ăsta ucrainienii, unde e precis că interzic să survoleze teritoriul Ucrainei. Și ce or să zică și europenii. Până la urmă, alianța asta, dacă ies să o coate alianță și vrea la alegeri ceva să câștige, apoi nu numai să proclame că noi mergem în Europa, dar să vadă pas concret în domeniul ăsta. Eu cred, domnul Nicolae, că Adrian Candu îi va mâna lui Rogozin celelalte liste cu semnături de la Tiraspol. Țineți minte că a venit cu listele cu semnături, ducea la Moscova listele cu semnături. Da, când le-o găsit în avion. Cu referendumul că Tiraspol vrea unire cu Rusia. A venit vicepremierul rus ca un bandit, ca un hoț, a luat liste la unui referendum ilegal și le-a dus cu avionul la Moscova. Acum cred că e mai rămas niște liste să le ducă. Pentru asta trebuie să avem întâlniri și chiar suntem, cum suntem noi? Ca un hoț s-a dus ca un hoț. O lepădat tot și s-a dus el cu avion de rută. Chestii de așa categorie, domnul Gerasim, iar nu mai pot înțelege. De ce tac ceilalți? De ce nu s-a adunat alianța să pui odată piciorul în prag președintele țării, înțelegi, prim-ministru, să-l pui așa în prag piciorul și spună nu ne trebuie nouă omul ăsta care destabilizează peste tot unde apare el. Asta e problema. Nu este un infractor care ar trebui pedepsit și arestat în Moldova în baza noii legi, pentru că a luat listele de la un referendum anticonstituțional din Tiraspol să le ducă la Moscova. Pentru a demonstra că poporul transnistrian vrea alipirea la Rusia. Păi, cred că asta e o eroare foarte mare pentru alianță. Ce mai crimă trebuie să facă? Și oamenii ar trebui să-l primim cu niște huiduieli și cu niște ouă împuțite, ca el să știe că oamenii nu-l vor. Dacă conducerea și-al de Candu așa zi deștepți și atâta verticalitate au și încă mai iese și vorbesc în fața poporului că noi, dar noi, e Europa, dar noi am să facem, că noi câte mile, că mii întregi prin raioane îi adună și așa mai departe, le dă câte o sacoșă, nu merge oameni buni treaba așa. Eu sunt categoric împotrivă ca omul ăsta să fie indiof și anunțat persoana non-grata și punct. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Următorul apel telefonic. Alo? Bună seara, domnul Arcadi Gerasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Da, domnul Nicolae. Socoteala cu Rogozin, vezi că lui prea multe reclamă îi faci. El este om, dar el e un fel de nimeni. De pildă cum ea ca a nostru Dodon, ori Jirinovski acolo a lor, ăștia sunt un fel de clowni. și lor le face reclamă, dar ăsta ducem Candu, el n-are cum să n-al, nu Candu, lui Candu i-a trebuit irmonii. Ăsta i-a sunat de acolo și i-a spus, bă, ăsta, cum te cheamă, Candu, uite și socoteala, ei și măcheni, că dacă nu, că la voi se muntui contract cu gazul și toi să vii. Și dacă ai să vii aici în Rusia, ai să rămâi fără urechi. Și ăștia au fost nevoit, și nu numai Candu, și la mai mulți acolo. Eu am văzut și lui Leancă, când a fost el încă un an mai bine în urmă, cum îi strângea mâna și cum îl zgâlțuie așa. Dacă să-l oprești pe domnul ăsta Rogozin, aici trebuie făcut altfel. Este Constituție, este ăsta, dacă el a încălcat o legea Republicii Moldova, stat suveran și independent, da, se primește ăsta, guvernul, oricine acolo, procuratura, oricare îi spune că așa persoană, el n-are și căuta. Și trebuie de adresat, zicem, lui Putin, trimite alt clown, că ăsta nu merge. Poporul n-al vrea. Dacă acum a spus omul și ăla să-l iei la ou, ăsta cu oul l-a bătut, de ăsta care e cloșit. Da, variantul ăsta merge. Pentru că dacă se adună acolo vreo câteva mii și-l iei la măscărit, lui ar să-i și de învățătură. Dar altfel, așa că este Partidul Democrat, eu nu sunt cu dânsul ăsta, nu poartă nicio vină, că guvernul e format din Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal Reformator. Și când hotărăsc, se hotărăște tot ăsta. Dar cum vine treaba? Aeroportul, banca s-a dat la ruși, dar ăsta să nu vii. El vine ca un cetățean, poate să vii de ăstea, nu ca... zicem, persoană de conducere, dar vine ca un om, așa, zicem. Oprește-l, cum ai să-l oprește-l? Da, poți să-l cazi prin buzunare, este, el s-a luat mașină, îl duce la cu ambasador, îl duce până la Tiraspol și vine înapoi. Așa că el, în ziua de azi, da, noi s-a fost, zicem, cum e Germania, ori Franța, dar pe nemții nu s-au bătut cu rușii, nu s-au ușit, oare este, și nu se întâlnesc. Da, ăsta da, cum o zice el cu găinile, cu cotețul lui, nu i-ar strica de turnat niște idei ăsta, niște dohot și dat cu puf de găină să făcut arici, toate cele bune. La revedere. Păcat că nu i-a fost intentat un dosar penal lui Rogozin și dat în căutare internațională sau anchetat în Republica Moldova pentru faptul că a încercat fraudulos să ducă deci liste electorale cu buletine de vot de la Tiraspol la Moscova. Bună seara, prin Chișinău. Știind că separatismul și susține separatismul sunt condamnabile în Republica Moldova. Bună seara! Și încă s-a laudat că deci, pachetul a fost dus la Moscova integral și fără pierdere. Bună seara! Bună! Alo! Domnule Gerasim! Bună seara! Vasile Guțu! Da! Dacă nu-i permite Ucraina, dacă nu-i permite UE, Statele Unite, dacă nu-i permit alte state dezvoltate, aceste nulități, de ce i-am permite noi să vină? Această canalie vorbea că el n-a împușcat oameni la Nistru, în războiul celă. El a împușcat români. Așa a scris în vestita lui carte despre faptele lui de la Nistru. Acesta e un rus ca mulți alții. După ce l-ai pus la masă, l-ai servit pe saturate, în loc de mulțumesc, s-a ridicat și a tras fața de masă după el. Iar ce fac autoritățile noastre? Eu socot că este un gest necugetat la adresa noastră. De ce eu nu odată am vorbit, oameni buni, treziți-vă odată și odată, că aceștia nu sunt democrați, mă refer la partidul ăsta, Partidul Democrat. Aceștia fac jocul Moscovei. De aceea la viitoarele alegeri, niciun vot pentru acest partid. Vă mulțumesc. La revedere. Continuă forumul. Următoarea Intervenție, bună seara. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Sunt Adela din Chișinău. Da, domnule. Am vrut să-mi exprim și eu nemulțumirea față de Partidul Democrat. Sigur că este un gest neadmisibil ceea ce face Cando acum cu invitația lui Rogozin. Și atât într-un moment de furie pentru Partidul Democrat, încă pe timpul când era ministru de economie Lazar, am scris niște versuri, dacă îmi permiteți, vreau să le citesc. Sunt scurte. Întreb ce e Partidul Democrat? Păi, o adunătură de proruși și, cum a zis, un roșu împărat în frunte cu 2 metri de bulbuși, cu un bulbuc de 1,5 metri, ce face în țară mare economie, care din tot cei bani otcaturi scoate pentru săraca sa gospodărie. Cu o mândră zână, mamă socială, care ne cheamă dârză spre victorii, cu mațul strâns, cu rânza goală, cu pensii mici, salarii derizorii, cu un mare mahar, un bandit să dea, ce simt obraz, onoare n-are, cu un caigebist, ce gâfăie de-abia, un veșnic președinte de onoare. Și încă mulți și ieftin parveniți, ce tind spre treuca plină permanent, iar voi, cei proști și mulți, veniți și dați-le fotolii în Parlament. Asta am vrut să zic, mulțumesc mult, cele bune. La revedere, continuă forumul. Azi să revenim la oportunitatea sau inoportunitatea. Trebuie să nu trebuie Chișinăul să-i permite vicepremierului Rogozin, formal, printr-o formalitate, întâlnire cu Candu, să meargă de fapt la Tiraspol pentru a ataca Moldova, cursul european și Europa. Bună seara! Alo! După ce l-a atacat pe ieri pe Leancă, pe alo? Twitter sau pe Facebook, nu știu unde. Bună seara! Alo! Da, vă ascult! Alo, bună seara! Bună seara! Domn Gerasim! Da! Gheorghe de la Orhei! Da, domn Gheorghe! Alo! Să știi destul de bine că Rogozin nu poate survola nici spațiul aerian Ucrainei, nici al Uniunii Europene. Da. Domnul Candu a hotărât, mi se pare, din inițiativa lui, să fie un colac de salvare lui Rogozin, mai degrabă. O țară ca se respectă, de mult trebuia să facă cum mai corect, persoana non-grata, să nu-i mai permită să vină la noi după tot ce a făcut noi. Știm, nu mai numesc, toți s-au pomenit, toate bazaconele lui Rogozin. Și Candu destul de bine știe ce face, dar vrea să-și facă, mă rog, o mică cărărușă, că dacă, să aibă cumva o cărărușă până la Moscova. El e colacul de salvare al Rogozin, altceva nu poate fi nimic. Mulțumesc! O seară bună! Următorul apel telefonic, 804-424, 804-422, bună seara! Domn Gerasim! Da! Îmi cer scuze că am revenit. Cine? Serghei. Da. Un domn a spus că domnul președinte Timofte să pui piciorul în prag. Domnul președinte Timofte nu poate pune piciorul în prag, pentru că el e ales de parlament. El poate să dea ordine. Asta el plătește polițele. Când președintele va fi ales de popor, atunci președinte poate are puterea să pune piciorul în prag. Așa nu are nici putere. Dar în ce privește Rogozin, în luna mai când a fost, el l-a amenințat că data viitoare când va veni, ați vii la bordul unui avion militar, bombardier. Și anuștri sunt niște lași și niște fricoși. De atâta îl lasă să vii Rogozina, da, la noi. Seară bună! Aeroportul poate veni și cu avion militar, nicio problemă. Ales că avioanele de Air Moldova văd că nu prea zboară de acum. Bună seara! De când s-a privatizat aeroportul, ba pe la Domodedu, ba pe Italia, ba pică, ba se strică. Bună seara! Alo! Alo! Da! Bună seara, domnul Arcadi! Bună seara! Sunt Gheorghe Creuleni. Da, domnul Gheorghe. În primul rând, la mulți domni, Oleac, să mai vorbim altfel, am de spune, dacă îi spunem domnul Rogozin, el nu-i domn, nu-i zice domnul, avea și alte, mai ca să zicem domnul Rogozin. Dar dacă îi zice, zicem vicepreședintele federației, nu o să ia acolo și cum. Una, a doilea chestiune este, eu aș zic cu domnul Nicolae, dacă au auzit cumva telefonul cu dâns, vorbesc, poate mă aude cândva. Și încă o chestiune. E grea chestiunea asta, înțeleg că alianța o rezolvă acolo, nu rezolvăm la Candu singur, dar să vedem consecințele pe urmă, pentru că tot vine la asta. Una, a doilea, cam orice moldovan care, nu știu, mă gândesc mult sau ca un prost, dar nu mă văd în, cum spun între eu, ca cu tărâți ca să mă mănânci porții, dacă înțelegeți vorba asta, moldoveni. Sunteți de acord? Păi, depinde ce și căutați întărâții. Da, dar știți că așa spunește, politica asta tare. Domnul Nicolae a spus drept că până de acolo îndecte un bombărnaș sau ceva, știți, îi se roagă și este monumente, nici nu știu cum, știți. În orice lucru în viața asta, eu am prezis, domnul Arcadiu, mă trăiesc la 30 de ani, că înțeles că orice lucru pozitiv are și negativ, mai devreme sau mai târziu, și orice lucru negativ, mai devreme sau mai târziu, are pozitiv, sau prin cineva e pozitiv, sau prin cineva e negativ. Înțelegeți? Și omul cel care spune socialist, dar și spune acela, cum spunem, glavare sau cum să zicem așa la socialist, ca să nu-i spunem numele acela, știți, și alt chestii, alea că să-i catalogăm, care nu vrem să-i spunem, să le facem reclamă, dar să le spunem cumva un cuvânt, că trebuie să știi, ea ca să-l numim așa sau așa, nu rău, dar știți așa. Vicepremierul Rogozin, trebuie să fie acceptat la Chișinău doar pentru ca să-și facă mendri la terasă, să încurajeze separatismul? Cred că nu, îi trebuie să rezolve până amul, dar când vine el pe ce? Pe 21. 21 și cred că 24 și la 70 de ani la Tiraspol, da? Da, și de acolo o să vorbească numai de bine din noi, ca și din 9 mai. Nu, cred că de la concert ăsta, la glavare și la socialistă, s-au dus și s-au întâlnit acolo, eu nu înțeleg. 70 de ani de la ocupare sau cum... Chiar să s-au întâlnit, chiar să s-au proști, eu n-am înțeles, domnul Arcadie, chestiune. Au învățat un înțeles că Moldova și numai asta. Universități, tehnicume, institute, școli, 10 ca astăzi, și chiar m-am gândit că atâta lume, așa deșteaptă, și la urmă am înțeles că, doamne, mă simt că sunt proști. O seară bună! O seară bună! Următorul pe telefon, cu 04424, 04422, întrebarea rămâne aceeași. Bună seara! Alo! Alo, vă ascult! Alo! Vorbiți, vă rog, sunteți în emisie. Bună seara! Bună seara, cu cine vorbim? Domnul Gerașin, 15 secunde, Vasile, Vate, Cioșei. Da, domnul Vasile. Eu vreau să mă adresez câte conducătorii Moldovei, conducătorii noștri. Domnilor demnitari ai țării Moldovei, mai aveți dumneavoastră demnitate de oameni de stat, de oameni cu răspundere față de țara asta noastră. Aveți ori nu aveți, ori vă temeți, vă-i frică de ruși, de Rusia. De ce să vă fie frică? Transnistria ne-a luat-o. Îmbargouri, fel de fel ne pun. De ce să vă mai fie frică, domnilor? Răspundeți-mi, vă rog. O seară bună. O seară bună. Continuă forumul. Alo? Salutăm următorul participant. Bună seara. Alo. Bună seara. Alo. Alo, bună seara. Domnul Gerasim. Da, închideți radio-ul. Domnul Gerasim. Da, ia ca închid radio. Închideți radio-ul, repejor, că se face interferență. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Soroca Nichifor. Da, domnul Nichifor. Ce crezi? Ar trebui sau nu ar trebui să fie admis Rogozin aici? Nici într-un caz. Acest om, dacă a luptat împotriva noastră în Transnistria, a adus mercenarii și cazacii, cât pozor ne-a făcut el nou. Eu nu înțeleg chiar și cu demnitarii ăștia noștri de la guvernare. Pe Kiril îl primesc și ne spune că Basarabia asta, Svetaia Rusca Zemlea, a Island vine și ne spune că el o trasă în români, dar nu în oameni, înseamnă că românii nu sunt oameni. În deopște acest partid democrat, eu de multe ori am spus că ei au început spic de greu, păsărele rândunele și acum floricele, acest partid niciodată nu a fost de partea poporului. Toți săferiștii acolo s-au strâns. Nu știu de mai făcut, cu președinții de onoare, cu oamenii ăștia înalți, frumoși, care vorbesc politic într-o limbă, științific în altă limbă. Ce de făcut, cum de multe ori spune la vocea Basarabiei, trebuie să știm și alegem. Nu cum să alegi, că îi se fixesc în lista aceea și îi spun în primele 10. Până la 10 spus aferiștii. Și mai departe de mai pus pe ceilalți dacă ori mai intra. Care mai îmblă prin sat și amăgești poporul, copiii, da. Le dă niște bani acolo, că cine a mai îmblat cu macaroane? Numai democrația a îmblat cu macaroane, cu sare, cu... Eu nu știu și narodul ăsta nostru nu înțelege odată și odată când ar să iei măsuri, să nu dea drumul așa oameni în țară la noi să intre mai mult. El vine aici să ne facă numai rău. Niciodată rușii, niciodată nu ne-au dorit nouă bine. Când ar să înțeleagă, eu am trăit în Rusia. Eu am avut prieteni acolo. Eu nu fac parte dintre cei care se duc pe la Moscova sau pe la Peter să vin să-mi spun că Rusia e bogată, Rusia. Ei se duc prin satele Rusiei să vadă cum trăiesc. Tocmai cât de tare iubesc acest popor, atât de tare îl urăsc, pentru necunoștințele sari. La biserică mi s-a spus odată că există trei sorturi de oameni. Oameni înțelepți, deștepți și proști. Înțelepții sunt cu Hristos, deștepții sunt, îl caută pe Hristos, iar proștii nu caut, nu-s cu nimeni și nici nu caută pe nimeni. Așa și la noi în Parlament, la guvernare. Este dreapta și stânga. De-am înțeles, care-s deștepții, care-s proștii. Iar acei hitri, aferiștii, se folosesc de stânga. Când totdeauna de când există pe pământ, lumea, a existat dreapta și stânga, de la triburi. Era dreapta și stânga. Iar aferiștii se folosau de stânga. Că pe stânga întotdeauna au fost mai mulți. Oameni deștepți sunt mai puțini ca oameni proști. Seară bună. O seară bună și vă doresc sănătate. La revedere. A devenit stângaș de ambele mâini. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara, Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. De ce e solidități în capul Candu? Nu, n-am înțeles eu. Când al vostru Vlad Filat era la putere, Rogozin tot era bandit. Și a fost întâlnit cu Turi și Sare. Singur Vlad Filat de comandă, la ministru de apărări, se gătească parada pentru Rogozin. Așa că nu o faceți grijă. Asta e alianța, Hormuzal, și așa la, de la Gagozia, măreții, și ștanțe, și apă, și un pământ, și gata. Stați să grijă. Și Moldova a fi rușinii Europei. Ați vedeți. Cum a spus dumneavoastră, că am ajuns până aici, da? Abia că până aici am ajuns. Eu a dus alianța. Bună seara. La revedere, domnul Mihai. Următoarea opinie. Alo? Alo. Dar a spus un lucru care mă îngrijorează, într-adevăr. Moldova ar putea să devină rușine Europei. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Arcadi Gherasa, da? Da, vă ascult. Igor, la Orhei. Da, domnul Igor. Răspund că Rogozin, dacă a stat împotriva acestui stat, el este un criminal. Nu este corect ca noi să-l prindem, știi, cum îl prindesc ca prin diplomat, ca prin asta, e rușine. El trebuie imediat arestat. Dacă într-un stat este arestat și condamnat în legi, în fața legilor tuturor statelor, ca sunt în lume. El este vinovat. A ucis oameni, ucigaș. Nu poate fi ucigaș să fie diplomat. Corect? Corect. Mulțumesc. Seară bună. Seară bună. 804424, 804422. Alo? Da. Alo, bună seara. Bună. Dundușeni. Dundușeni sau Ana? Eu nu mi-închipui cum aș pleca la Cahul pe la Otaș. Pe la Vinița, da. Pe acolo. Da. Bun. Aș vrea să prelungesc ideea antivorbitorului, că tot s-a vorbit de proști, mama mea avea o vorbă. Prostul scuipă-l între oi, de el spune că plouă. Știți? Da. Eu socot că curcanii îți tăieți și îți pregătesc pentru domnul Rogozin. Nu vă băteți capul că o să fie primit cu pâine, cu sare, că la noi suntem cu două fiețe. Știți? Da. Vrem în Europa prin Moscova și gata. Ce mai vreți? Bun, mulțumesc, la revedere și... La revedere, doamna Ana. Da. Seară da. Bună. Da, noapte bună. 804424, 804422. Alo? Bună seara, doamnă Arcadi. Bună seara. Bună seara, doamnă Arcadi. Asta vă deranjează de la Feleș. Vă te aud tot de multe servă. Cum vă cheamă? Urmăresc. Cum vă numiți? Și cum vă cheamă? Simbolul din părțul acelea, Iedniț. Cum vă cheamă? Vasile îmi spune de la Feleș. Domn Vasile, faceți un pic radio mai mic, mai încet. Închide radio. Cu domnul Rogozin ați fi cum a fost înainte. Când a fost cu Lareș, cu Drut, s-a arătat, tot atunci a fost mari și tari, când a luptat și nimeni. Băieți sunt mulți morți, mulți sunt, vopșii au rămas chimeile, copiii au rămas fără tat, fără... Și asta și bă, și tot amuia stârnirea asta ar să face amuia. Adică? Și aș ruga aici, care o doamnă într-o țară a spus că, ascultă-mi pe țara, o doamnă a spus că primarul s-o lua cu primarul trimăsul la biserică să aprinde o lumnare. Da, mai bine să aprinde o lumnare decât v-ați vărâi așa cu cuvinte de murdare. Și care nu știți să-l puneți. Una spune că e rușine. Una spune într-o țară că când au venit copiii dumneavoastră acasă, i-ați proverit în buznare. Mai bine rugați-vă la Dumnezeu și uitați-vă ce arsuri ne dă și ne dă Dumnezeu. Credeți că ar trebui să fie primit Rogozin la Chișinău sau nu? N-aș crede că se fie de primit Rogozin la Chișinău, dar cred că lumea noastră trebuie și mai amabilă, trebuie și mai cu minte, mai bună, cât e Dumnezeu. Ei nu se gândesc la Dumnezeu, ei se gândesc de-am, până a ajuns de-am domnul Leancă și l-a criticat și pe domnul Leancă în iasare și face omul ăsta, el steruie, să deie producția, steruie să deie cate... Cum vorbiri, să se vâre producția. Nu gădeam și domnul Leancă nu-i bun, dar și nu-i bun pentru dumneavoastră. Da. Da, o domn, seară bună. O seară bună, domnul Vasile. Mai telefonați, s-a fost domnul Vasile de la Fălești. Și îmi pare bine că tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova devin forumiști. O seară bună. Continuăm forumul. Bună seara. Următoarea intervenție, da. Vă ascult. Bună seara. Bună seara. Să trăiți, nu, Arcadie, să trăiască țara Moldovei. Cum vă numiți? Eu, Leonid Chișinău. Da, domnul Leonid. Vă zic că dacă vine Rogozin la Chișinău, trebuie să ne gătim de război. De ce? Așa e firea porcului. Că altfel nu poți să-i spui. Când îi dai drumul în batriocă, ori la masă, pe el sui pe masă. Credeți că Rogozin la Tiraspol ar putea să uneltească ceva rău? Dar dumneavoastră așteptați ceva bun la el? Nu, data trecută ne-a făcut cu oțeta, criticat Europa, Moldova, conducerea, de noi ne-a numit poiată cu găini și... Vă zic că dacă mai vine așa domn încoace pe la noi, înseamnă că trebuie să ne gătim de război și nu avem așteptat nimic bun din partea Kremlinului. Vă doresc o seară bună la toți. Domnul Leonid, o seară bună. Cine este următorul ascultător? Bună seara. Sau ascultători, bună seara. Bună seara, Victor Bălț. Da, domn Victor. Sunt la volan, de acum de mult ascult, totuși diferite opinii. Eu cred că, după părerea mea, Rogozin, în primul rând, este la fel un zero. Cea mai mare problemă se află în Kremlin, toți îi știu numele, toate faptele lui. Așa că, prin aceea că el a fost numit ca un reprezentant special pentru Transnistria, cu cât cinism gospodarul cealaltă din Kremlin să numească știindu-i istoria lui. Uitați-vă la dânsul, la Rogozin. El nu e politician, el este o pușlama, un incult, care ne pune în situații. Asta este diplomația. Vine încoace. Noi știm și prezintă el. Și acum să ne gândim din două părți, că nu suntem pălmuță pentru Partidul Democrat sau pentru Cangu. Bine, nu-l primim. Îl trimitem acolo unde el merită și unde e locul lui. Atunci ei pot să schimbe cu totul în alt mod. Nu să nu uităm de ce e că sute de mii totuși mai muncesc acolo, încă depinde mult de dânșii, din păcate. Asta este. Că este Cangu, că va fi poate și prim-ministru sau poate iar un alt ministru acolo de ecologie sau un ministru de mama măsă, de cum mai este acolo tot. Dar cum ne-au pus în situație? O solicitat să fie primit, ori să așeze, ori discuta, ori privi unul la altul, ori ajunge la zero, pleacă partea cealaltă, ne aruncă murdărie pe capul nostru. Dacă Cangor avea poate o îndrăzneală să-l avertizeze, pleci partea cealaltă, vorbești acolo ce nu trebuiește, ai probleme înapoi până în Chișinău. Sau te punem așa, dar el de unul singur cred că n-o să primească așa decizii. Și o zi, două în urmă, la Berlin s-au întâlnit ministrii de externe și același Lavrov și ministrul de externe ucrainean. S-au plimbat încolo încoace, au vorbit de mult și de nimic, la care ucrainenii au spus că soldații își vor face treaba. Nu poți să ajungi niciodată cu rușii undeva la un consens atâta timp cât cede acela care îmblă capul aiurea. Sau ăștia care mai sunt la noi, să mai vorbim și de Dugina ăsta și cu alți politicieni care stau cu pravoslavii și cu multe. Că mai rău, mai avem și așa un pițigoi în bălț cu cruce la gât. Da. O seară bună, țară! O seară bună, domnul Victor. A fost domnul Victor de la Bălț, următorul. Continuă formul. Cine este? Bună seara! Bună, doamnă! Bună! Da, bună, da, seara! Eu sunt pentru ca să vii Rogozin la Moldova. Cum vă cheamă? Și o seară bună. Alo. Următorul apel telefonic, o doamnă, este pentru ca să vină. Mai luăm opinii. Bună seara. Bună seara, domnul Arcade. Bună seara. De la începutul emisiunii, par mi-s că ați pronunțat familia mea, dar ați dat greș. Grigore Munteanu din Lispore. Eu nici n-avea să telefonez. Domnul Munteanu, cum să vă zic? Eu încă nici nu știu de ce până acum a pornit urmărirea penală contra lui Rogozin. Domnul Munteanu. Da. Nu sunteți unii cu Munteanu în Moldova. Era Dumitru Munteanu, așa că stați liniștit. Am auzit muzical. Mergem mai eu sunt de părerea, în cazul dat, conducerea Chișinăului de acceptă să vie Rogozin, de ce n-ar trebui să fie și Traian Băsescu și Angela Merkel și Barack Obama, să fie tot împreună, să fie securitatea bună? Și acolo de amor vede care și ce-or spune și cred că nu s-or mai da voie unul la altul. Și spunea cineva un antivorbitor că da, Candus duce acolo, că nu a luat parte și eu chiar tare, că știți destul de bine, eu sunt foarte critic. Dar nu a fost cazul când a venit criminal de stat de peste Nistru și domnul Filat a dat tema de stat jos? Totul pregătit, așa că... Dar vreau să menționez, rea, bună cum este, că până la coaliția asta nu s-a făcut nimic, fundamentul a luat amploare, cum s-ar spune. Adică pornirea este, așa că să mergem înainte, măcar până ne-am vedea acolo, dar pe urmă să ne-am vedea. O seară bună. La revedere. Mai avem un minut la dispoziție și mai luăm un apel telefonic. Alo? Alo. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Care este opinia dumneavoastră? Trebuie sau nu trebuie ca Rogozin să fie primit la Chișinău, știind adevăratul motiv al vizitei? Ion Domnușel. Da, Ion, de unde? Domnușel. Da, domnule Ion, spuneți. Părerea mea este că trebuie primit. Primit că... La Moldovin se primit tot felul de oameni, știu eu. Dar nu cu tot ala, el așa după cum merită. Și demnitarii noștri să o primească în modul care, cum se exprime eu față de zi, nu stă ei înaintea lui ea, în patru labute, dar stă ei așa cum stă ei. Și să discute că după, de n-a fi primit, mă gândesc că au să fie vorbe, că n-au vrut să discute cu embargouri, cu chestii. De ce vine... Dar primit să discute la un fel de la o masă, fii tot una, tot. Domnul Ion, de ce discuta Rogozin cu Candu atunci când știm prea bine că Rusia ne-a blocat economic completamente? Ce ar discuta? Credeți că după ce îi permit Rogozin să ducă la Tiraspol o să ridice Putin embargo? Iată despre tema aceasta trebuie să discute. De ce a făcut treaba aceasta și ce vezi din treaba asta să aveți? Ce scop aveți? Cred că despre asta ar trebui să discute. Și dacă voi nu vreți să primiți producția noastră, înseamnă că nu veniți încoace. Da. Domnul Ion, eu vă mulțumesc. A fost un dialog interactiv interesant. Timpul rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit și noi încheiem cu rubrica Viața merge înainte, semnată de Victor Rusu. Viața merge înainte. dimineața merge înainte. Bună seara, dragi radioascultători! Astăzi vom discuta cu doamna capitan Natalia Lefter, născută la 28 august 1979, orașul Chișinău. A studiat Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Pedagogie. În prezent activează la Catedra Pregătire Fizică și Sport în cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun, în calitate de profesor. De unde a izbucnit acest sentiment pentru armată? În primul rând aș vrea să menționez că sentimentul acesta a apărut cu mulți ani în urmă, făcându-mi studiile la Catedra Militară. Și de acolo cred că a pornit această dorință. În primul rând mi-a plăcut tipurile de armament din care am tras și, desigur, și ținuta militară. Ce v-a motivat să alegeți anume cariera militară și nu o altă profesie simplă? Am făcut studiile, după cum ați menționat, la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și am făcut mulți ani sport de performanță, judo și sambo. Și cred că acesta a fost continuitatea carierei mele sportive. În armată îmi continui practic toate antrenamentele, doar în calitate de profesoare. Cum a reacționat familia dumneavoastră atunci când ați luat această hotărâre de a vă dedica patriei? Familia a reacționat sau a răspuns afirmativ, deoarece mama îmi cunoaște toate capricele și toate dorințele mele. Știa că sunt un pic așa mai cu energie și energia aceasta trebuie să o manifest în unele activități. De aceea tot timpul mama a fost alături și m-a susținut în toate activitățile mele și în ceea ce mi-am propus. Cât de greu v-a fost să vă adaptați acestei vieți militarești? La început, desigur că a fost un pic dificil, deoarece nu aveam unele aptitudini pentru armată. În primul rând, disciplina a fost pe primul plan, deoarece eram practic nevoită că fiecare 24 de ore erau programate. Și de aceea un pic mi-a venit greu la început. Pe urmă, după ce am trecut perioada de adaptare, îmi pare foarte simplu. Ce emoții ați trăit atunci când ați fost înaintată în gradul de capitan? Cred că fiecare militar își dorește să ajungă general. Eu am început de la gradul de locotenent și când am fost înaintată la acest grad mai superior capitan, sigur că am avut foarte mari emoții. Și desigur, pe umerii noștri, cât este mai mare gradul, cu atât sunt și responsabilitățile mai mari. Cum se descurcă studentele care își fac studiile în cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun? Aș vrea să menționez sau să remarc faptul că a treilea an aveam la studii domnișoare. Sunt foarte puține, dar cred că sunt de treabă. La studii și la sport se descurcă foarte bine, nu cedează studenților bărbați. Ce genuri de sport practică studenții Academiei Militare? În cadrul Academiei Militare avem câteva secții sportive. Secția la luptă corp la corp, judo, sambo, triatlon, forță, volei, mini-fotbal și rugby. Aș vrea să remarc faptul că studenții militari participă și la competiții în cadrul Armatei Naționale. Ne întrecem cu diferite unități militare, pe când și la campionate naționale și internaționale. Avem și premianți și campioni. Aș vrea să spun că studentul militar are o dorință foarte mare de a învinge. Cred că acest fapt se dezvoltă doar în Academia Militară. Pe ce probă sportivă v-ați axat în cariera dumneavoastră de militar? În cariera mea de militar m-am axat pe lupta corp la corp, deoarece am practicat lupta judo și sambo și sigur că sunt genuri de luptă înrudite. Am practicat judo și sambo peste 11 ani, sunt maestru în sport. Am participat la diverse competiții, inclusiv campionatul european mondial. În cariera mea de militar particip la fel la competiții sportive. Practic 4 ani la rând am participat la Cupa Ministrului Apărării la poliatlonul militar feminin. 3 ani la rând am luat locul întâi. Acest tip de competiții includ 3 probe, alergare la 1000 de metri, ridicarea trunchiului la verticală și trageri din pistol TT. Ce calități v-a dezvoltat acest gen de luptă și cât de necesare vă sunt în prezent? Eu aș spune că acest gen de luptă este cel mai frumos pentru mine și cel mai estetic. Desigur, mi-a dezvoltat aptitudinile motrice pe lângă calitățile moral-volitive. Cred că aceste calități sunt binevenite actual, deoarece un militar trebuie să fie dezvoltat atât fizic bine și calitățile profesionale la sigur trebuie de dezvoltat la nivel. Ce sfaturi aveți pentru femeile care la fel aleg să stea de strajă Republicii Moldova? În primul rând aș vrea să spun ca să nu uite că sunt femei, să fie demne de profesia aleasă și dacă le place să continue să satisfacă serviciul militar. Iar dacă nu le place, din start să își aleagă altă meserie. Cu voi a fost doamna capitan Natalia Lefter de la Academie Militară Alexandru cel Bun și jurnalistul Victor Rusu. Rămâneți cu vocea Basarabiei. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.